Radio 1. 1 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. In Den Haag zijn tientallen mensen opgepakt bij een pro-Palestijnse demonstratie voor het gebouw van de Tweede Kamer. Er waren zo'n 100 mensen op afgekomen. De burgemeester besloot de demonstratie na zo'n 2 uur te beëindigen, omdat mensen weigerden te vertrekken. Toen niet iedereen naar de agenten luisterde, sloeg de sfeer om. Agenten hebben vervolgens een groot deel van de demonstranten ingesloten en opgepakt. Ze zijn vervolgens afgevoerd met bussen. De Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad heeft een video online gezet waarin een Israëlische gijzelaar te zien is. Hij werd op 7 oktober ontvoerd uit een kibbutz. In het filmpje zegt de gijzelaar dat hij in de komende dagen de waarheid zal vertellen over zijn situatie en die van andere gijzelaars. In hoeverre hij onder druk is gezet om dat te zeggen is onduidelijk. Ook is niet duidelijk wanneer en waar het filmpje is opgenomen. Israël ziet de video's van gijzelaars als psychologische oorlogsvoering van Hamas en Islamitische Jihad. Oekraïne mag westerse wapens gebruiken om militaire gebouwen in Rusland aan te vallen, waar vandaan raketten worden afgevuurd, zegt demissionair defensieminister Ollongren. Ook Frankrijk en Duitsland vinden dat Oekraïne dat recht heeft. De Britse minister Cameron zei eerder deze maand ook dat Oekraïne wapens van de Britten mag gebruiken voor aanvallen in Rusland. Vrouwen zijn steeds vaker economisch zelfstandig. Volgens het CBS gaat het tegenwoordig om bijna 70% van de vrouwen. Eind jaren 50 was nog maar 20% van de vrouwen financieel onafhankelijk. Vrouwen zijn sindsdien vaker en meer uren gaan werken. En ook na het krijgen van kinderen werken vrouwen tegenwoordig vaker door. Het weer bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 13. De komende dag ook regen met onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het dan uiteindelijk droger. En is het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De meeste mensen realiseren zich niet dat de periode van de jager-verzamelaars bijna 99% van de menselijke evolutie beslaat. Zolang er gevoetbald wordt, wordt er geen oorlog gevoerd. Natuurlijk zijn er groepen in de samenleving die minder kans hebben dan anderen. En daar moeten we echt wat aan doen. Maar de witte heteroman hiervoor verantwoordelijk stellen getuigt van bijzonder weinig wetenschappelijke kennis en een sterke neiging tot populisme. We werken te hard. Onze huidige samenleving vraagt om intelligente en empathische leiders, niet om bodybuilders. Dit is de hartslag van Mark van Vught, hoogleraar evolutionaire psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Oxford. En als je met die bril naar de wereld kijkt, begrijp je waarom we als mens soms zo raar doen of worstelen met bepaalde dingen. Blijkt uit de boeken die hij schreef. Waarin ik lees waarom we voetbal zo leuk vinden. Hij is zelf FC Twente supporter en Oranje fan. Waarom dat samenhangt met oorlog en vrede. Waarom we het moeilijk vinden om de juiste liefdespartner te vinden of om te gaan stemmen op de juiste persoon of kinderen op te voeden. Of ons in te zetten voor een beter klimaat. Want we proberen ons staande te houden met ons oeroude brein in deze moderne tijd. En nee, dat lukt niet altijd. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Mark, fijn dat je er bent. Oké, leuk om hier te zijn, ja. Je zei toen je de uitspraken voorlas van tevoren van, oh, dat zou zo een proefschrift kunnen zijn. De stellingen van een proefschrift. Ja. Je moet er altijd een paar opschrijven om te verdedigen. Dan kun je dan een vraag over krijgen bij de verdediging. Als ik zo een beetje die introductie voorlees, dan denk ik, overschatten we onszelf continu? Jazeker. Ja, kun je dat op allerlei zeggen? Gebieden. Hè, we overschatten onszelf in de competenties die we denken dat we hebben. Hoe goed we de toekomst kunnen voorspellen. We overschatten ons als het gaat om het oplossen van complexe problemen. Het plannen en organiseren. Ja, uiteindelijk zitten we met een vrij simpel brein in een hele moeilijke, complexe samenleving. En daar moeten we zien te overleven. En dat gaat toch wel vaak verkeerd. Met welk deel van jouw oerbrein worstel jij zelf het meest? Ik denk mijn tribale oerbrein. Ik heb een enorme voorliefde voor voetbal. En ja, dat is natuurlijk uiteindelijk een competitie tussen teams. En daar ga ik wel heel erg in op, in die competitie tussen teams. Bijvoorbeeld bij de aanmoedigen van Oranje, straks weer op de EK. Nou, want schets eventjes voor mij, hoe moedig jij aan? Hoe kijk jij tv? Zit jij op de tribune? Zoals veel mannen en misschien ook vrouwen, een vat vol emoties van pieken en dalen die elkaar heel snel afwisselen. Van schelden op de scheidsrechter tot stuur die speler het veld uit. Of laat hij met pensioen gaan. Of weg met die coach en dit soort dingen. Dus ja, dat is 90 minuten lang eigenlijk strijd die ik voer in het stadion. En vaak bedoeld natuurlijk om ons team naar de overwinning te schreeuwen. Ja, want het boek wat je daarover schreef, hè, dat was samen met deze of meer kinderboeken schrijven, ja. FC Sapiens. Daar komt ook die uitspraak vandaan. Is eigenlijk van Willem Frederik Hermans. Hè. Zolang er wordt gevoetbald, wordt er geen oorlog gevoerd. En hij schreef dat in het boek. Ik heb altijd gelijk, dus dan moet het wel waar zijn. Dan is het zo, ja. Want bij een spel is er altijd een kans voor revanche. Ja. Kijk, wat we beschrijven in FC Sapiens is eigenlijk dat wij komen uit een oertijd waar competitie tussen groepen vaak heel intens was. En soms ook op leven en dood werd gevochten. Dat kun je nu nog zien bij bepaalde jagerverzamelaarsgroepen in Nieuw-Guinea bijvoorbeeld. Kijk, die samenlevingen die werden op een gegeven moment, en dat is nog maar kort geleden, steeds groter en complexer. En ja, wij kregen steeds grotere legers, geschreven om militaire eenheden. Die moesten getraind worden op een gegeven moment. Nou, toen dachten we, laten we een spel uitvinden waar onze mannen, de soldaten, zo goed mogelijk fysiek en mentaal fris van worden. En waarin ze ook gewoon leren samenwerken. Dus voetbal en andere teamsporten vervulden eigenlijk een functie als een voorbereiding voor de strijd. Maar het werd steeds belangrijker om ook te zorgen dat er tussen verschillende groepen, landen, naties, vrede was. En op een gegeven moment dachten we, nou ja, dan kunnen we misschien onze tribale instincten, de neiging om andere groepen naar het leven te staan, kunnen we misschien kanaliseren op een bepaalde manier waar we geen slachtoffers of niet al te veel slachtoffers maken. Nou ja, en voetbal paste daar natuurlijk uitstekend in. Dus is de stelling, en wanneer er gevoetbald wordt, wordt er minder oorlog gevoerd. Want voetbal, naast allerlei andere teamsporten dat wel, is een manier om onze oerinstincten voor agressie, maar ook voor samenwerking binnen groepen en vijandigheid naar andere groepen, om dat op een vreedzame manier te kanaliseren. Maar het kan heel makkelijk uit de hand lopen, zoals we dit weekend weer gezien hebben bij de rellen bij FC Utrecht bijvoorbeeld en bij ADO Den Haag. En in het boek gaan jullie zelfs zo ver van, eigenlijk zou je dus een soort van competitie moeten ontwikkelen. Dat je kijkt naar van, nou, wat is een conflictgebied nu? Nou ja, laten we kijken naar Israël. Ja, het Midden-Oosten-cup. Het Midden-Oosten-cup. Ja, omschrijf eventjes hoe je dat dan zou aanpakken. Nou ja, dat is al eens voorgesteld. Volgens mij door Sepp Blatter, nu verguisd als baas van de FIFA. En hij is er ook niet meer, maar hij heeft al dat plan, nou, waarschijnlijk al 10, 15 jaar geleden, ooit ontwikkeld om jaarlijks een Midden-Oosten-cup te spelen tussen landen in dat gebied. Zoals wij het EK hebben, zou een Midden-Oosten-cup Jordanië tegen Israël, tegen Palestina, tegen Saoedi-Arabië laten strijden. Als manier om de competitie, want dat zit in ons, tussen groepen te stimuleren. En aan de andere kant, binnen een omgeving of binnen een context waarin er gestreden wordt, niet over land, territorium, maar om een symbolische cup. Nou ja, dat plan is in de ijskast beland, volgens mij. En ik denk dat op dit moment misschien ook niet de landen daar zich aan willen houden. Israël en nou ja, Palestina natuurlijk. Maar het is wel een heel aardig idee. En zelfs zou je kunnen denken dat als het eenmaal de oorlog wat geluurd is in de Oekraïne, een Zwarte Zee-cup met de landen die daar omheen liggen, die jaarlijks een soort van toernooi afwerken. Met 11 mannen tegen 11 mannen, mogen ook vrouwen zijn natuurlijk. Ja. Op een in principe neutraal terrein met een neutrale scheidsrechter die in kan grijpen op het moment dat er iets niet volgens de regels wordt gedaan. Want dan is de achterliggende gedachte, als je op die manier de strijd met elkaar aangaat, dan is de behoefte om dat op een ander vlak te doen, wordt dan kleiner. Dat wordt kleiner en dat kun je ook aantonen met statistiek. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar hoe landen scoren op de ranglijst van de FIFA. Dat is eigenlijk een ranglijst van hoe goed landenteams het doen in voetbal. Mm-hmm. Er is zowel een mannen- als een vrouwenversie van. En we hebben gekeken naar wat zijn nou de best en slecht presterende landen op die FIFA-ranglijst. En vervolgens hebben we ook gekeken naar hoeveel geld geven die nou uit aan hun defensie. En dan heb ik het niet over de verdediger van een topteam, maar dan heb ik het over wapentuig en dat soort dingen. En dan blijkt dat de landen die meer geld uitgeven aan defensie doen het slechter op het gebied van voetbal. Nou, dat is een correlatie, dat is nog geen oorzakelijk verband, hè, zo kan iedere statisticus zeggen. Ja. Maar goed, het suggereert wel dat landen op verschillende manieren aan hun prestige kunnen komen, hun gezag. Dat kan op het slagveld, maar dat kan ook door je in te zetten voor sporten. Hè, neem Qatar bijvoorbeeld, dat is een bekend voorbeeld. Qatar had op een gegeven moment enorm veel geld. Hè, vanwege die gas- en olievoorraden daar. De regering had twee keuzes. We kunnen het of steken in defensie. Hè, enorm veel wapentuig kunnen we gaan kopen. En, of we kunnen het inzetten voor sportieve doeleinden. We kunnen investeren in sporten. En we kunnen het WK, bijvoorbeeld voetbal bijvoorbeeld, naar ons land halen. En zij hebben voor die manier gekozen om hun prestige te vergroten. Dat is dus ook een keuze die gemaakt kan worden. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Mark van Vught en dit zijn enkele reacties op social media. Eindelijk een boek dat een maatschappelijk probleem ontleedt tot menselijk gedrag. Met deze kennis krijg je een heel andere kijk op voetbal en supporters. Het zijn net mensen. Het gaat op academisch niveau echt niet goed met de Nederlandse psychologen. Wat een prachtig vakgebied vertegenwoordigt deze man toch? Alleen jammer dat er zo weinig bruikbaars uit dit gesprek komt. De hoofdstukken hadden van mij iets langer en diepgaander gemogen, maar over het algemeen een interessant boek als je meer inzicht wil over het gedrag van de mens. Rutte verbindend en empathisch. Deze hoogleraar haalt een grapje uit. Tenenkrommende jordkast. Mark van Vught hamert op eerder beginnen met kinderen. Wat heeft een kind aan gescheiden ouders die al vroeg bij elkaar waren, kinderen kregen, maar eigenlijk niet bij elkaar pasten? Conservatief gelul. Heel interessante inzichten. Hashtag Mark van Vught. Nou, tot zover enkele reacties. Ja. Niet op dit gesprek, denk ik, hè, toch? Nee, nog niet. Dat komt nog. Hè. Dat komt nog. Als je dus dingen roept als evolutionair psycholoog, ja, dat doet blijkbaar iets met mensen. Daar hebben mensen een mening over. Ja, natuurlijk. En dat is maar goed ook. Wat is het meest gevoelige? Wat roept heel veel reacties altijd op? Nou, seksualiteit sowieso. Dat mannen en vrouwen wat andere behoeften hebben en wat andere dingen zoeken in een partner. Wat ook discussie oplevert is, zeker in deze tijd, als je het gaat hebben over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Zeker, ja. Want dat is eigenlijk helemaal niet meer gewenst, dat soort opmerkingen over dat, ja, dat we toch wel verschillend zijn. Ja, dat ligt heel gevoelig, toch? Het ligt, dat merk ik. Ja, het ligt gevoelig. En kijk, wat moet ik erover zeggen? Iedere bioloog, maar iedere wetenschapper weet dat er in principe iets is als biologische seksen, waar ongeveer 99% van de mensen valt in een bepaalde categorie. En dat is met dieren ook zo, man of vrouw. Natuurlijk heb je ook diersoorten die hermafrodiet zijn. Of, ja, nou goed. Maar goed, de adaptatie in biologische zin is dat je ofwel als mannetje ofwel als vrouwtje geboren wordt. En dat heeft consequenties. Dat heeft niet alleen consequenties voor ons lichaam. En mannen zijn over het algemeen langer dan vrouwen. Maar heeft ook consequenties voor ons brein. Dingen waar mannen gemiddeld beter in zijn en dingen waar vrouwen gemiddeld beter in zijn. Als het gaat om medische gezondheid, ligt er een groot vraagstuk. Hè? Er zijn heel veel vrouwen en ook vrouwelijke medici bezig om juist te benadrukken dat een vrouwenlichaam anders is dan een mannenlichaam. En dat iets als kanker, maar ook iets als depressie zich heel anders uit bij vrouwen als bij mannen. Dat accepteren we als het om het lichaam gaat. Maar als het om het brein gaat, zeggen we nee. Mark van Vught, psycholoog, ik weet het niet met die seksenverschillen in emoties of seksenverschillen in wiskunde of in verbale intelligentie. Nee, dat zal wel aangeleerd zijn. Terwijl er eigenlijk gewoon 0,0 bewijs voor is. Dus die ongelijkheid, tussen man en vrouw? Ongelijkheid, maar wel gelijkwaardigheid. Ja. Ongelijkheid qua competenties. Ongelijkheid ook qua fysieke verschillen. Die zijn duidelijk te zien. Ongelijkheid qua ervaren van emoties bijvoorbeeld. Ongelijkheid in hoe ons brein is opgebouwd, echt fysiek. Maar ook de connectiviteit tussen de hersenhelften, die bij vrouwen weer veel groter is dan bij mannen, gemiddeld gesproken. Ja, het lijkt mij dat dit soort kennis, die eigenlijk onomstreden is, dat ja, mensen dat niet naar zich neer kunnen leggen. In wat voor functie nou ook. Of ze arts zijn, hè, dat is heel duidelijk. Maar ook als ze psycholoog zijn en er komt een cliënt binnen. Is dat een man of een vrouw die worstelt met depressie? Nou, bij mannen weten we dat een depressie vaker kan overgaan in zelfmoord, zonder dat er signalen zijn. Nou, dat wetende, ga je wel iets anders reageren als een man binnenkomt of een vrouw binnenkomt, als in jouw psychotherapeutenpraktijk. Dus samenvattend, die ongelijkheid tussen man en vrouw, die is niet helemaal te herleiden tot ongelijke kansen. Het is ook gewoon een biologische ongelijkheid. Zeker, ja. En sterker nog, ik heb laatst onderzoek gelezen. Heb ik volgens mij ook een column in de HP De Tijd over geschreven. Wat laat zien dat bijvoorbeeld er geen, sinds 2009 er geen discriminatie is van vrouwen in traditionele mannenberoepen. Dus vrouwen hebben eigenlijk weer net zoveel kans om vrachtwagenchauffeur te worden of chirurg of piloot of weet ik veel wat. Terwijl er nog wel discriminatie is voor mannen in traditionele vrouwenberoepen. Als bijvoorbeeld kleuterleider. En dat vind ik dan wel interessant. We moeten het eventjes hebben over de premier. Ah, want, de nieuwe of de oude? Nou, laten we het eerst over de oude hebben. Want een aantal van die reacties gingen over iets wat je toen hier op Radio 1 zei, over Rutte. Vrouwelijk leiderschap, hè, Rutte? Ja, of androgyn, maar in ieder geval ook wel eigenschappen die traditioneel gezien we meer zien als vrouwelijk. En dat is verbindend, niet heel dominant of autoritair. Hij kan met iedereen samenwerken. Het blijkt ook wel uit wat mensen nu allemaal over hem rapporteren. Want mensen voelen nu ook, journalisten, maar ook vrienden, zijn we iets vrijer om nu dingen over hem te zeggen. Over hoe zijn regeerperiode, hele lange regeerperiode eigenlijk was. En dan komen die eigenschappen wel echt naar voren. Als verbinding, hij kan eigenlijk met iedereen samenwerken. Kan wel eens ruzie maken, maar maakt het ook weer gelijk goed. Wil niet het haantje de voorst of dominant zijn. Of anderen op hun plek zetten zozeer. En ja, het is niet voor niks dat zo'n man voor zo'n NATO-functie wordt gevraagd, hè? Want als er iets is waar daar behoefte aan is tussen al die landen, met al die belangen over veiligheid, is het iemand die een verbinding tussen bijvoorbeeld Turkije kan leggen en Griekenland. Of tussen Amerika en Europa. En deze man, door zijn eigenschappen, ja, lijkt daar toch wel heel erg geschikt voor. Want kunnen wij met ons oerbrein goed inschatten aan wat voor leider wij behoefte hebben? We kunnen wel inschatten waar we natuurlijk behoefte aan hebben. Maar of die in de praktijk ook een succes blijkt te zijn, is natuurlijk een ander verhaal. Want een van de dingen die wij onderzocht hebben is het belang van fysieke kenmerken. Nou, je kunt je voorstellen dat in een soort oeromgeving, waar jouw veiligheid echt geholpen is bij het verschuilen achter een grote sterke leider, letterlijk. Letterlijk, ja. Moet je zo iemand ook kiezen in een moderne, complexe samenleving, waar ja, verschuilen achter een grote, sterke leider is eigenlijk niet meer aan de orde. Je wilt gewoon iemand die de juiste beslissingen neemt en vaak ook in internationaal conflict deescaleert, hè, in plaats van escaleert. Maar dat speelt dan nog wel mee met als wij dus iemand zien. Dat we denken van, die fysieke kenmerken zijn heel belangrijk. En hoe minder wij weten over de persoon achter de politicus bijvoorbeeld, hoe meer die fysieke kenmerken een rol gaan spelen. En die kunnen ons wel op het verkeerde been zetten. Want ja, een agressieve, dominante leider is misschien fijn op het moment dat er een vijandige stam op jou af komt rennen. Hè, in de oertijd. Mm. Maar een agressieve, dominante leider, waar je voor de komende 4-5 jaar mee opgezadeld zit, want zo is het vaak in democratieën, kan wel eens een disaster zijn. Zo kun je dus ook verklaren dat we nog nooit een vrouwelijke premier hebben gehad. Dat speelt zeker een rol. Er spelen natuurlijk allerlei factoren een rol. Hè? Want de vijver om uit te vissen is natuurlijk de afgelopen 30, 40 jaar niet zo groot geweest. Maar wordt wel steeds groter. Hè? Dus de kans wordt steeds groter. Maar op een heel bazaal niveau denkt ons brein, zeker bij gevaar, en we zitten nu in een gevaarlijke periode, hè, laten we wel wezen. Mensen denken aan hun veiligheid vanwege de oorlog in de Oekraïne, maar ook vanwege de migratie, et cetera. Als het gaat om kwesties van veiligheid, oorlog en vrede, dan denkt ons oerbrein eigenlijk automatisch, blijkt dan ons onderzoek, aan een sterke mannelijke leider. En vandaar die Dick Schoof. Ja, Dick Schoof wordt genoemd. Ja. Nou ja, ik probeer hem nu voor me te zien. En dan probeer ik ook meteen te denken, is dat iemand waar ik me achter zou verschuilen als er gevaar dreigt? Maar ja, weet je waar die vandaan komt? Ja. Ministerie van Justitie, ja, veiligheid, terrorisme. Ja. Dat zijn de onderwerpen waar mensen zich zorgen over maken. Ja, dus je vindt het een hele logische? In die zin wel. Hè. Dus het is natuurlijk gewoon een, laten we zeggen, een rechtsonderwerp. Hè, want het blijkt ook uit heel veel onderzoek dat als je in Amerika naar de liberals en conservatives kijkt, de conservatives zijn banger. Zijn bangere mensen. Vaak ook met reden, hè, om waar ze wonen, et cetera. Soms ook niet met een reden. En als mensen bang zijn, angstig, onzeker, dan willen ze graag een sterke autoritaire leider. Hè, een Trump-achtige figuur. Ja, in Nederland is dat dan interessant, want daar hebben we niet echt een traditie op dat gebied. Maar ik denk dat een rechtskabinet of een rechtse meerderheid snel denkt, moeten we niet iemand topambtenaar van het ministerie van Cultuur hebben? Maar wel eentje misschien van veiligheid en terrorisme. Ja. He, dus dat begrijp ik wel. Aan de andere kant, het is een hele aparte situatie. Ik heb daar als psycholoog natuurlijk geen onderzoek naar gedaan. Maar misschien denkt de coalitie, dat is een ambtenaar. Die voert uiteindelijk uit wat wij willen. Wat de Kamer wil. Of wat de fracties, de meerderheid van de Kamer wil. En dat is niet iemand die dus als een ongeleid projectiel helemaal zijn eigen gang gaat. Dus wat dat betreft, ik snap het eigenlijk wel. Van iemand die doet wat wij willen. Op de onderwerpen die wij belangrijk vinden. Ja. Nou ja, en je hebt eerder ook wel eens in een interview gezegd van eigenlijk is integriteit is helemaal niet zo'n doorslaggevend punt. Nou, soms wel, soms niet. Hè. Dat is wel met enige nuances. Hè. Ja. Dus als jij in een corrupt land woont en jij moet een regeringsleider kiezen, dan is integriteit denk ik wel een belangrijk eigenschap. Hè. Heeft deze persoon schone handen bijvoorbeeld? Maar Trump, als je in een situatie zit waarin jouw land wordt bedreigd, Amerika dreigt de sterkste positie, machtigste positie verliezen aan China of aan India. En je hebt misschien ook een beetje een beeld van, ik wil ook wel een succesvolle zakenman zijn. Hè, want ook dat gaat automatisch van, je zoekt vaak naar een leider die succesvol is, op de een of andere manier. Dan kan iets als integriteit gewoon minder gewaardeerd worden. Dan denken we, misschien heeft hij wel eens wat gedaan, wat duistere praktijkjes, wat geldzaken. Maar hij is wel succesvol. En hij heeft een stevige taal ten opzichte van die Mexicanen. Of die Chinezen. En dat weten we wel uit onderzoek, dat mensen de eigenschappen belangrijk vinden als er een bedreiging van buiten is. Dan vinden ze eigenschappen als dominantie en misschien een beetje agressie in een leider, kunnen ze ineens wel heel erg waarderen. Plasterk, die is eigenlijk gesneuveld op integriteit. Maar ja, we verkeren nu, als ik jou zo hoor, een beetje in een situatie van gevaar. Dus dat hadden we best door de vingers dan kunnen zien. Ja, maar de vraag is, Plasterk wordt natuurlijk niet gezien als sterke leider. Als een autoritair, als iemand die... Nee, die verbind je toch meer aan cultuur toch ook, vind ja, ik. Ja, zeker. Ja. En wetenschappen, dat hebben we niet nodig. Nee, daar ga ik niet achter staan als er een beer komt. Nee. Er is nu iemand... Ja, kijk, ik moet die Dick Schoof nog even helemaal langs de psychologische meetlat houden. Maar laten we zeggen, zijn achtergrond veiligheid, justitie, terrorismebestrijding. Inlichtingendienst. Inlichtingendienst zijn wel dingen waarvan ze, ja, en je ziet nou overal, hè, kijk maar nou op de radio, tv. Hè, waar, een paar jaar geleden waren we zo vol. Hè, er moeten veel vrouwen moeten aan bod komen. In die praatprogramma's, etnische minderheden. En wat zien we bij Opeen? Er zitten 5 generaals buiten dienst. Er zitten daar aan de, aan de tafel te orakelen over de oorlog. Bij Vandaag in Zuid ook, ja. Ja, nou ja. He, dus die, ja, die dingen verschuiven als de context verschuift. En dat is eigenlijk, denk ik, het grootste verhaal van ons onderzoek. Onze leiderschapsvoorkeuren zijn niet in steen gegoten of gebeiteld. Die veranderen als de context verandert. Het geluid van je jeugd. Ja. De kukelende haan, ja. En ja, waar was die haan? Nou ja, die was in Twente. Ik ben opgegroeid op een boerderij met mijn ouders en 2 zusjes, waarvan de 1 overigens 28 mei vandaag jarig is. Bonnie, gefeliciteerd. En mijn ouders waren hippies. Dat was wel echt wel interessant. Die zijn uit Amsterdam eind jaren 60, begin jaren 70 in Twente terechtgekomen. Mijn vader was daar journalist bij de Twentse Courant. Eerst bij de Telegraaf. En toen na de verhuizing bij de Twentse Courant. En op een gegeven moment vonden wij het wel interessant om in een boerderij te gaan wonen met ons. Dat was niet een boerderij met veel vee. Maar wel met kippen bijvoorbeeld. En een haan. En een paard. En cavia's, et cetera. Ja. Maar ja, zag jij als kind je ouders ook als hippies? Want ik kan me voorstellen dat je dat pas later erop bent gaan plakken. Of had jij wel als kind door van, ja, ze zijn wel echt heel anders? Ja, ze zijn wel echt heel anders. Die boerengemeenschap, ja, ja, ja, ja, nee. En wat vond je daar dan van? Ja, interessant. Wat vond ik daar nou van? Ja, dat was gewoon zo. En wel, mijn ouders hebben wel altijd geleerd om jezelf te zijn als individu. Ook in een wat traditionele boerengemeenschap. Gewoon, je bent een buitenstaande, maar je kunt ook door bepaald gedrag te vertonen, kun je ook geaccepteerd worden binnen zo'n gemeenschap. En werden jullie geaccepteerd in die gemeenschap? Ja, deels wel, zou ik zeggen. Maar ja, zoals bij iedere gemeenschap, die is natuurlijk geworteld in traditie. Dus het noberschap heb je in Twente. Dat betekent eigenlijk dat je voor je buren klaar moet staan. En de buren kunnen soms ook een kilometer verder weg wonen. En dat schept ook verplichtingen. En daar, op een gegeven moment hadden mijn ouders daar niet zoveel, ook door allerlei persoonlijke omstandigheden, niet zo heel veel zin mee in om daaraan te voldoen. En toen hebben we ons een beetje buitengesloten uit die gemeenschap, volgens mij. En ja, mijn zusjes en ik zijn later ook gaan studeren, dus weg uit Twente gegaan. Maar ik heb nog steeds echt warme gevoelens bij mijn jeugd. Ook wel het gevoel van, ja, ik ben overal eigenlijk een buitenstaander. En voor wetenschap is het natuurlijk hartstikke goed, hè. Dus, om vanaf een afstandje te kijken van, hoe liggen nou die verhoudingen hier in zo'n gemeenschap? Wie heeft het voor het zeggen? Waar wordt je status door bepaald? En hoe kun je zelf je status verhogen binnen die gemeenschap? En ja, als buitenstaander kun je toch. Ik ben later naar Engeland gegaan. Hè, daar komt straks ook nog, denk ik, iets over. Kan ik over vertellen. Maar zo'n positie als buitenstaander voor een wetenschap is wel belangrijk. Want als je ergens middenin zit, kun je eigenlijk niet meer heel goed objectief naar je eigen gedrag kijken en dat van anderen. Als wetenschap is het natuurlijk fijn, maar ik kan me ook voorstellen dat het soms een beetje alleen kan zijn om er buiten te staan. Ja. Want het zit er ook in de mens dat je graag bij een groep horen. Ja, ja, nou ja, tuurlijk, ik ben ook een groepsmens. Ik voetbalde heel graag in een voetbalteam. En vooral toen ik in Engeland woonde, wordt natuurlijk je nationale identiteit heel erg versterkt, je Nederlandse identiteit. Dat zullen heel veel mensen ervaren die in het buitenland een tijdje hebben gewoond. Ja. Dus er zijn wel alle manieren om dat in te vullen. Maar ja, je moet wel happy zijn met jezelf als individu. En dat ben ik wel, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Paranoid Android van Radiohead. God, wat een wankelnummer, ja. Ja? Ja, dat is wel echt iets om je in te verliezen. En je evenwicht in te verliezen en je af te vragen... wat doen die mensen allemaal om me heen? En wanneer vroeg je dat af dan? Nou ja, Tom York die schreef daar zelf al over. Van, dat dit lied ontstond toen hij ergens in een bar in Californië zat. En er allemaal hele vreemde figuren van alles van hem wilden. En toen dacht ik, ik ben in een soort van andere galaxy terechtgekomen. Ik moet me hier een beetje zien te handhaven. Dus dat had de verwijzing hier van Paranoid Android is inderdaad dat ik toen met mijn vrouw naar Engeland verhuisde. En echt in een andere wereld terechtkwam. Dat was het. Het wankelen. Ja. Oh, ik dacht dat je het liedje nu ging draaien. Maar misschien... Nee, ik wil eerst daar nog even meer over horen natuurlijk. Want ja, ik ben niet zo geïnteresseerd in Tom York. Ik wil jouw verhaal horen. Ja, nou ja, Tom York is wel echt een bijzonder man. Maar goed, ook een Oxford-student. Ja. Maar nee, wat aan het wankelen. Ja, je komt wel ineens... Ik ben natuurlijk wel gewoon psycholoog en sociaal organisatiepsycholoog. En je komt wel echt in een andere cultuur terecht. Klassenmaatschappij bijvoorbeeld. Waar wij in Nederland heel makkelijk tussen verschillende groepen bewegen eigenlijk. Want je komt elkaar altijd op de fiets tegen. Of op het voetbalveld of waar dan ook. Of bij de concertzaal of op het werk. Ja, kom je daar in een heel gelaagde samenleving terecht. Waar... ja, je afkomst een belangrijke rol speelt. De keuzes die je maakt van waar ga je wonen. Welke school stuur je je kinderen naartoe. Dat zijn in Engeland echt dingen om goed over na te denken. En vooral dan in Engeland. Hè. Misschien dat het in Schotland, Wales net iets anders is. Maar ja, nou ja, dat is wel... dat komt wel op je af. En dan heb je toch niet het netwerk of de kennis om... ja, daar helemaal in mee te gaan. Hè. Bijvoorbeeld je kind naar een boarding school te sturen. Nou, voor mijn vrienden, Engelse vrienden, was dat redelijk normaal. Zeker toen zij zelf opgroeiden. Het is nu wel wat aan het veranderen. Maar je schept daarbij wel. Je creëert daar keuzes of je creëert daar mogelijkheden voor je kinderen. Heel strategisch, waar je als Nederlandse ouder eigenlijk niet helemaal bewust. Je denkt, oh ja... schooltje gewoon in de buurt. Daar stuur je kinderen naartoe. En dan komt het allemaal wel goed. Maar dat is dus niet zo. In Engeland althans. You remember. Radiohead, Paranoid Android. Het is de wankelplaat van mijn gast Mark van Vught. Je luistert naar Misha. Voordat we hier naar gingen luisteren, had je het over ongelijkheid, hè? Wat je opviel toen je in Engeland ging wonen. In het begin zei je ook, natuurlijk zijn er groepen in de samenleving die minder kansen hebben dan anderen, en daar moeten we echt wat aan doen. Maar de witte hetero man hiervoor verantwoordelijk stellen getuigt van bijzonder weinig wetenschappelijke kennis en een sterke neiging tot populisme. Volgens mij een ingezonden brief, hè? Naar aanleiding van een interview met Joris Luijendijk over zijn boek De Zeven Vinkjes. En blijkbaar stoorde je je daar zo aan. Dat je dacht, nu ga ik een ingezonden brief sturen. Precies. Ja. Nou ja, onze neiging is heel sterk om in groepen te denken. En zodra wij een onderscheid zien, dan haakt ons brein daarop aan. En wil onze eigen groep bevoordelen ten opzichte van andere groepen. En ik denk niet dat dat altijd heel behulpzaam is om heel sterk in termen van groepen te denken. En wat ik denk dat gaande is dat door bepaalde bewegingen in de samenleving die met social justice bijvoorbeeld te maken hebben, vaak vanuit, denk ik, een goede wil van wij stellen vast dat kansen op een baan kleiner zijn op het moment dat jouw voornaam met Mohammed begint, bijvoorbeeld. Waar dat toe leidt, als je heel sterk de nadruk legt op social justice voor bepaalde groepen, krijg je een heel sterke beweging van andere groepen. Die met de hakken in het zand gaan weer, maar het is allemaal niet zo erg en dit en dat. En dan is uiteindelijk het resultaat wellicht dat er helemaal niks gebeurt. Of dat eigenlijk men gaat denken van, deze personen vormen een groep. Die gaan strijden voor hun belang. Nu moet ik daar iets tegenover zetten. Dus ik ga me ook organiseren in een groep. Zo bijvoorbeeld Black Lives Matter is zo'n mooi voorbeeld, vind ik. Volgens mij heb ik dat ook in dat stuk geschreven. Of misschien in een ander stuk. Een legitieme zaak. Er wordt een zwarte man doodgeschoten door witte politie in Amerika. Maar wat Black Lives Matter dus ook doet, is het creëren van een enorme tegenbeweging. Van mensen die denken, nu moeten wij ons ook gaan organiseren als witten om hier iets aan te doen. Want dit is een bedreiging voor ons. En een van de onderzoeken die is gedaan in Amerika laat zien dat een zwarte man eigenlijk niet een sterk verhoogde kans heeft, zelfs relatief gezien, om doodgeschoten te worden door witte politieagenten als een witte man. Dus dan laat de statistiek eigenlijk zien dat er geen bias is. Wordt door dit incident dat enorm uitgegooid. Wordt een nieuwe beweging gecreëerd rondom Black Lives Matter. En het gevolg is dat er een hele versterkte polarisatie in zo'n land optreedt, waar we vandaag de dag nog last van hebben. En in mijn brief is eigenlijk bedoeld om te zeggen van, je kunt jezelf wel definiëren in termen van een bepaalde groep. De LHBT-gemeenschap of zwart of laag opgeleid. Maar een mens is zoveel meer. Wij hebben juist heel veel groepslidmaatschappen. En ik ben eigenlijk dan meer voor de Britse aanpak is om daar eigenlijk zo min mogelijk aandacht aan te besteden, dat je lid bent van één bepaalde groep. Want dat betekent ook dat je niet lid bent van een andere groep. Maar het is toch wel zo, dat is toch ook onderzocht, dat in Amerika, in staten waar de doodstraf nog steeds geldt, dat de kans dat je daar als zwarte gevangene onterecht de doodstraf krijgt, dat die veel groter is dan wanneer je een wit persoon bent? Ja, dat weet ik niet, dat heb ik niet onderzocht. Dit weet ik toevallig wel, omdat het over die George Floyd, Floyd George, die casus, hè, waar die Black Lives Matter, is onderzocht. Natuurlijk kan het zo zijn dat dat zo is, maar het gaat mij meer over het algemene punt van, het citaat ging over de witte hetero man. Nou, ik denk niet dat de witte hetero man een groep is die met z'n allen afspreekt, wij hebben een gezamenlijk belang om een andere groep in de samenleving uit te sluiten. Want ik zie niet wat het gemeenschappelijke belang is van alle heteromannen. Sterker nog, alle heteromannen zijn voortdurend in competitie met elkaar voor de hetero vrouwen. Seksuele competitie. Dus... Maar dan zou Joris Luijendijk, die dan zo'n boek schrijft... De Zeven Vinkjes, ook om het zichtbaar te maken. Eigenlijk legt hij bloot, zo ontstaat er kansenongelijkheid. Ja, maar dat heeft volgens mij niet zo heel veel te maken met jouw groepslidmaatschap. Het heeft natuurlijk wel met allerlei cultuur en historische dingen... en vaak ook met een heel grote combinatie. Hij heeft het dan over zeven vinkjes. Maar wetenschappelijk gezien tellen die vinkjes eigenlijk helemaal niet op. Want wij weten uit ons eigen onderzoek... dat de meeste discriminatie ervaren eigenlijk zwarte mannen. Terwijl als je zijn vinkjes zou gebruiken... zou een zwarte vrouw het meest gediscrimineerd worden. Maar dat is niet zo, omdat wij een hele sterke... contextuele vooroordelen hebben tegen mensen die van buiten komen... die anders eruit zien dan wij. Maar vooral als het mannen zijn. En dat is evolutionair gezien heel logisch. Want dat zijn degenen die ons mogelijk naar het leven staan. Niet de vrouwen van een andere groep. Die omarmen we hoofd al algemeen. Kom maar binnen. Weet je wat ik er lastig aan vind? Van, en dat zijn toch ook wel gewoon de harde cijfers... dat wanneer een bedrijf een witte man van middelbare leeftijd... als directeur heeft, dat er minder gekleurde vrouwen... bijvoorbeeld werkzaam zijn in zo'n bedrijf. Heeft dat met het wit zijn van die man te maken? Ja, omdat je ook wel... Het heeft met een culturele opleidingsachtergrond te maken. En omdat je ook wel de mensen aanneemt die op je lijken, toch? Ja, maar dan is de vraag, wat is dan saillant? Als de nadruk heel erg vanuit de samenleving is op zwart-wit... dan wordt jouw wit zijn natuurlijk ineens saillant. Maar wat eronder ligt, is niet wit-zwart. Wat eronder ligt, is een hele verschil in culturele bagage. Hè? Van, nou ja, die dingen die ik net zei... naar welke school stuur je je kinderen? Waar ga je wonen? Dus de klasse. De sociaal-economische klasse is eigenlijk veel belangrijker... voorspellen van alles en nog wat... dan wit-zwart. En om dat dan te vangen in die wat simpele dichotomieën... lijkt mij niet nuttig of handig. En sterker nog, ik heb dit oranje sjaaltje meegenomen. Uit onderzoek blijkt dat wij eigenlijk niet weten... of ons team nou uit zwarte of witte spelers bestaat. Want dat is ineens helemaal niet meer relevant. Want ze hebben allemaal een oranje tricot aan. Dus dat zijn dingen waarvan ik denk... je kunt een identiteit heel snel... versterken door op de juiste knoppen te drukken. En dan wordt een onderscheid tussen zwart en wit, huidskleur... wordt ineens totaal niet interessant of relevant. En daar moeten we naar streven. Dat hele diversiteitsbeleid in het bedrijfsleven, in de media... daarvan zeg je eigenlijk, dat zijn niet de juiste knoppen om op te drukken. Nou ja, ik wil een uitzondering maken voor diversiteit in competenties. He, dus dat is heel logisch, ja... Elke raad van bestuur of raad van toezicht zoekt naar mensen met aanvullende kwaliteiten. He, als er iemand bedrijfskunde heeft gestudeerd, ja, dan wil je iemand met ook daarnaast met een juridische achtergrond. Of iemand die iets van HR weet en weet ik veel wat. Als dat geassocieerd is met bepaalde kenmerken, huidskleur of waar je vandaan komt of nationaliteit, nou ja, oké, so be it. Maar je moet uitgaan van diversiteit in competenties. Omdat je. Problemen moet oplossen met elkaar. En ik zei eens uitzondering. Tweede uitzondering is als jij in een functie zit, bijvoorbeeld in de politiek, hè, waar je je legitimiteit hangt eigenlijk samen met wie je vertegenwoordigt. Dan zou ik ook nog willen zeggen, nou, dan is ook iets van diversiteit qua leeftijden misschien belangrijk, qua seks en misschien ook qua etniciteit. Dat wordt dan wel iets belangrijker. Maar diversiteit is goed als het taakdiversiteit is. En dat blijkt ook uit allerlei onderzoek. De beste team, presterende teams zijn de teams waarin aanvullende competenties zijn. En niet dan ook nog letten op de sociale klasse? Nou ja... Dan moet er, je moet er, heel moeilijk nee, maar je moet daar een goede reden voor hebben. Nou ja, om dat te een goede doen. Reden om de ongelijkheid te verkleinen. Om kansenongelijkheid te verkleinen. Dat is een goede reden, toch? Ja, maar dan zou ik dus eerder inzetten op... zorg ervoor dat ongeacht je sociale klasse... dat iemand met een bepaalde intelligentie naar dezelfde school kan... als die persoon van een rijke familie of zoiets. Dat soort dingen. Misschien maak ik me niet helemaal... Nou ja, dat is inderdaad ook sociale klasse. Ja. Ja. Dat je wel dezelfde kansen biedt. Ja, ja, oké, maar we hebben het nu even over diversiteit in organisaties. Ja. En diversiteit in organisaties zeg ik van, dat is goed als diversiteit geassocieerd is met jouw taakcompetentie, jouw kennis, wat je kan bijdragen. Hè, bijvoorbeeld aan een team die een organisatie leidt. Maar dat snap ik. Maar als je dan één stapje teruggaat, dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat iedereen de kans krijgt om die kennis te vergaren, ja, om die capaciteit te ontwikkelen. Ja, dus dat betekent bijvoorbeeld voor het onderwijs zou ik een enorme voorstander zijn voor middenscholen, waar mensen eigenlijk zo lang mogelijk met mensen van helemaal verschillende achtergronden in één school zitten. En niet al op 11-jarige leeftijd die scheiding maken tussen wat we dan noemen het universitaire traject. Of VMBO, HAVO, ja, precies. Stel dat zo lang mogelijk uit. Houd mensen op dezelfde school tot hun 16e, waardoor ze die ervaring hebben om met elkaar, en waar ook dus de, laten we zeggen, de laadbloeiers een kans hebben om aan de juiste scholing voor hun kwaliteiten te komen. Zijn beste boek, denk ik, dat is, zou ik zeggen natuurlijk Mismatch, omdat ik het geschreven heb. Maar dat is, vind ik eigenlijk, het boek Gezag. Dat hij samen met Mark Wildschut heeft geschreven. En dat gaat over leiderschap en dat we eigenlijk van macht naar gezag moeten. Macht is dat je een positie hebt verworven en die positie probeert te bewaken. Gezag is dat je op basis van jouw kennis en inzichten mensen aan je weet te binden. En gezag is altijd beter dan macht. Mark heeft zeker gezag, want als hij nou iets kan, dan is het overbrengen van zijn idee, het meenemen, het inspireren. Kijk, leiders zijn mensen die gevolgd worden. Het is niet zo dat we een leider hebben en dat we die moeten volgen, maar je bent een leider omdat je gevolgd wordt. En Mark is typisch iemand die gevolgd wordt. Hij heeft interessante denkbeelden, hij durft te prikkelen en het is bovenal een ongelooflijk amabel mens. Wat ik Mark toewens is ongelooflijk veel arbeidsplezier. Als je Mark ergens blij mee maakt, dan is het met een groep wetenschappers, academici, denkers, schrijvers bij elkaar te zitten en na te denken over de grote problemen en hoe we die zouden kunnen oplossen. Ik vind het een genot echt om met hem uit eten te gaan. En in 3 uur tijd de hele wereld, inclusief alle oplossingen voor alle problemen, de revue te laten passeren onder het genot van een goed glas wijn. Ja, Ronald Gippaert, die hebben samen ook colleges gegeven op de Vrije Universiteit. Samen het boek Mismatch geschreven. Klopt, ja. Hij wenst je heel veel arbeidsplezier toe. Mm-hmm. En dan zei je aan het begin, we werken te hard. Werk je zelf ook te hard? Wat is te hard werken? Ja, je kunt zeggen van te hard werken is veel meer doen dan je contractueel verplicht bent. Als je van 40 uur wordt betaald, waarom zou je 60 uur werken? Dat is te hard werken. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, we werken met z'n allen te hard. Ik grijp terug naar de jager-verzamelaars. Die werkte eigenlijk voor de onmiddellijke behoeftebevrediging. Want die hadden geen gewassen die moesten groeien, oogsten die binnengehaald moesten worden. Massaproducties. Die hadden geen massaproducties. En die hadden ook geen koelkasten om al het overtollige voedsel in te bewaren. Of een pensioenpot waarvoor we nu krom liggen om dat later te vullen. Dus wat we eigenlijk gecreëerd hebben met z'n allen is een soort over de top samenleving, waarin we met z'n allen werken voor de toekomst, voor onze toekomst, voor de toekomst van onze kinderen, et cetera. En de vraag is dat nou allemaal nodig? Want onze productiviteit is enorm gestegen. Waarom zouden we niet met z'n allen kunnen afspreken, we gaan 3 dagen werken? We hebben de productiviteit bereikt die we nodig hebben om onze behoeften te voorzien. Alles wat we extra werken, waar betaalt zich dit dan uit? Behalve in stress en een hartprobleem. En het ligt mij echt na aan het hart. Want ik wil ook wel even vertellen hier dat gisternacht een hele goede vriend van mij is overleden. Henk, op 69-jarige leeftijd. Die eigenlijk maar 2 jaar van zijn pensioen heeft kunnen genieten. Nou ja, dat zijn dingen waarvan ik denk, die zet hier wel aan het denken van, waar werk je dan voor? Dus we werken met z'n allen te hard. Onze productiviteit is de afgelopen eeuw enorm gestegen. En ook de laatste 5 à 10 jaar, zeker met die digitalisering. Misschien is het nu het moment om met z'n allen af te spreken. We zetten in op een 3- of 4-daagse werkweek. En daar doen we het dan mee. En dat staat in alle cao's, in alle akkoorden die we sluiten. Daar doen we het mee. Maar we laten ons gek maken. Want we willen natuurlijk weer net een groter huis dan de buren. Verre vakantie. We willen net een verre vakantie. We willen net een groter pensioen dan we misschien nodig hebben. Ja, het haalt ook stress weg op het moment dat je weet, ik heb een buffer. Of geloof je daar niet in? Ja, het haalt het stress weg. Ik denk dat we wel een beetje gek gemaakt worden. We zijn als Nederlands oververzekerd bijvoorbeeld. Mensen zien dat helemaal niet, maar mensen hebben veel te veel verzekerd. En onze pensioen zijn ook veel te veel. Kijk, er zijn natuurlijk uitzonderingsgroepen. Daar wil ik ook nog wel een uitzondering voor maken. Maar ik vind het zelf een fijn idee dat, stel, ik zou inderdaad 3 dagen werken en ik zou dan voldoende hebben voor om een huis te kunnen betalen en eten. Maar stel dat er wat gebeurt. Ja, Ja, moeten we dat helemaal loslaten? Ja, voor 99% van onze tijd als jagenverzamelaars waren er gebeurtenissen die ons af en toe overkwamen. Zoals een hongersnood, een overstroming, weet ik veel wat. Of een ziekte. En er gingen mensen dood. Ja, de vraag is of wij. We hebben natuurlijk de samenleving enorm gecontroleerd. En voor alles proberen we een oplossing te zoeken. Mm-hmm. Levensverlenging, et cetera. En op een gegeven moment komt het moment dat we zeggen, ja, je kunt niet alles controleren. Want met elke oplossing komt er ook weer een probleem. Maar allerlei nieuwe operaties en nieuwe medicijnen is er op een gegeven moment, ja, dat kunnen we niet betalen. Dus misschien moeten we toch wel naar een soort reset terug, waar we denken, ja, er is nou eenmaal een onvoorspelbare factor. We weten niet wat de toekomst ons brengt. Maar onze instinctieve reactie moet niet zijn, oh, dan gaan we maar harder werken. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Nou, je zei het al, een oranje sjaaltje. Die heb je zelf niet meer nodig? Of heb je er genoeg? Het ligt redelijk complex, want ja, het EK staat natuurlijk weer voor de deur. Ja, 14 juni. Ja, en dat is natuurlijk altijd een vat vol teleurstellingen. het is natuurlijk hoop. Wij overschatten onszelf. Wat we in FC Sapiens ook schrijven. Ja, elke analist van elk land ziet zichzelf als Europese kampioen. En doet die voorspellingen ook in die studio's, in die praatprogramma's. Maar dat kan natuurlijk statistisch gezien niet. Dat iedereen denkt dat zijn eigen land Europees kampioen wordt. Dus wij creëren met z'n allen weer, ook in Nederland natuurlijk weer, dit gigantische complex van zelfvertrouwen. Staat er ook op het sjaaltje, we worden kampioen of niet? Of staat gewoon Holland op? Dat staat op een andere sjaaltje. Staat gewoon Holland, ja. En terugkomend, dus dat even van een beetje bescheidenheid. Daarom heb ik het meegenomen. Ik moet het loslaten, want ik ga er zelf ook in mee. In dat overmatig vertrouwen in je eigen team. En we worden wel even Europees kampioen. En aan de andere kant heb ik het ook meegenomen om, wat we ook los moeten laten, is dat fanatisme van supporters. Wat eigenlijk gewoon vaak over de grenzen gaat. Zoals we dit weekend in Utrecht en in Den Haag weer zien. Ik heb gezegd, en dat zeggen we in FC Sapiens, voetbal is een geritualiseerde stammenstrijd. We kunnen daar bepaalde emoties op een soort vreedzame manier kanaliseren. Maar als wij niet de voorwaarden daarvoor scheppen, loopt het gigantisch uit de klauwen. Want al die supporters die doen eigenlijk alles om hun team te bevoordelen. En uit frustratie, als het niet lukt, slaan ze ook alles kort en klein. Dus ja, oproep aan de KNVB en misschien de nieuwe voorzitter hier, van de randvoorwaarden moeten wel geschapen worden om dat op een veilige, vreedzame manier te doen. Op het veld, met die VAR en die scheidsrechten en weet ik veel wat, maar ook buiten het veld. En waarom toch niet op een bepaalde manier policen, dat als jij ziet van, er komt een wedstrijd aan, daar gaat het echt om de knikkers. Dit was zo'n play-off wedstrijd, Utrecht tegen, wat was het ook weer? Go Ahead Eagles. Gaat om de knikkers, staat veel op het spel. Nou, we gaan al vooraf gaan wij daar mannetjes in dat supportershok zetten die, als het dreigt mis te gaan, even bepaalde mensen uit die groep halen, preventief. Ja, dit had je kunnen zien aankomen, dat dit gebeurde. Ja, maar goed, ik kan niet in de agenda van de KNVB kijken en in hun oordelen, maar ja. Jij mag ook uit iets kiezen. Jij mag ook iets kiezen. Oh, kijk eens aan. Ik heb keuze uit dit. Dit is een kaars in de vorm van een lotusbloem, achtergelaten door David de Vos, evangelist, die anders naar zijn geloof is gaan kijken. Hij is zijn blik gaan verbreden. Maar hij heeft aan deze lotuskaars veel gehad in tijden dat het wat moeilijker was. Dit is de koffiebeker, nooit gebruikt. En het boek van Romy Gijssen, strafpleiter in Vlaanderen. Oké. En dit is achtergelaten door Tel Bekkant, de Wagner-clan van Jonathan Carr. Omdat hij heeft een serie gemaakt over Wagner. Nou ja, ik denk dan toch het meest functionele. Want de koffie. Evolutionair psycholoog, altijd naar de functie van bepaald gedrag. Ja. Dus daar heb ik het meest aan op mijn treinreisjes. Zegt, ik wil koffie. Van Hilversum naar de VU, ja. Nou mooi, dan geef ik die aan jou. En we eindigen met De Liefde. Great Expectations van Elbow. Over de liefde heb je ook geschreven in je boeken. Prachtig, en dat vond ik wel grappig. Dat uit onderzoek blijkt dat als mensen met een relatie allerlei foto's van aantrekkelijke potentiële partners zien, ze vervolgens aangeven minder aan hun eigen partner gecommitteerd te zijn. Daar moest ik wel om lachen, omdat ik dat helemaal voor me zag. Dat je dan naast je kijkt, al veel te bang zit. En dat je denkt, nou, is dit nou het beste wat ik kan krijgen? Ja, maar daar tegenover staat dat wij mensen hebben een unieke adaptatie. En dat is de liefde. De langdurige liefde voor één bepaalde partner, die natuurlijk ook weer een functie heeft, een biologische functie, om te zorgen dat jouw nageslacht zo goed mogelijk zelf straks op een leeftijd is waarop ze kinderen kunnen krijgen. Waarom dit nummer? Ja, nou ja, de liefde. Maar dit gaat ook toch een beetje over een liefde die jij hebt voor iemand, maar die niet noodzakelijk beantwoord wordt. De Elbow is ook een band uit Manchester, die heb ik natuurlijk gevolgd in mijn tijd in Engeland. Die houden wel van een beetje ironie in hun nummers. En dit nummer, Great Expectations, woord zegt het al, gaat eigenlijk over een onbereikbare liefde. Iemand die verliefd is op een ander, die die in de bus ziet, en die dat helemaal interpreteert als your vow was a smile. Jij glimlachte naar mij, lachte naar mij, en ik legde dat uit als dat je ja zei op het altaar. Dus eigenlijk een onbereikbare liefde op de bus. En de Stockport supporters die zongen een lied. En dat was het lied voor onze bruiloft. Dus eigenlijk de bruiloft die eigenlijk nooit heeft plaatsgevonden. Met de bruid die je niet eens weet dat ze getrouwd is daar in die bus in Manchester. Prachtig, Lin. Dankjewel, Mark van Vught. Fijn dat je mijn gast wilde zijn en weer eerdere gesprekken terugluisteren. Zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. I'm missing rain.